اصحاب اليمين سله من الاولين دا يوم السله ده يوم جمعات في الاولين سه وسله من الاخرين يوم جمعات في الاخرين سه نو په دې کې ګوره په دې امت کې هم یو جماعت پیدا شو نو په احمد کې خو یې په دې امت کې خلیل وه په دې کې یې په دې امت کې خلیل وه نه وه سنت من الاخرین او دا خو دا د غصو اصحاب الیمین خلق شوه درېمه فارسي نو بیا دا ده واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم دا هوا حال خو نو بیا اس نو دا هغه دی هغه عذابونه ذکر کوي چې نو دا خو په دنیا کې یو فائده باره دی دا چې دا خلق باید هغه ځینې وویریږي د دې الله د عذاب څخه نو به د دې دپاره دا ترغیب شي فی سموم سموم چې دی هغه دغه تود باد چې دا ډېر تود باد وي او دا چې نیکیج وي چې د خلکو په دې مسام ننوځي مسام په دې بدن کې دا کوچني کوچني سوري دي چې دا سړی خپله کېږي دا خلق ته راوځي دغه ته دا مسام وایي نو دا به هم په دې مسام دا ننوځي نو دی چې دي فی سموم په هغه تود باد کې دي چې هغه په دې مسام ننوځي او وحمیم او په هغه تودو اوبو کې دي او وزل او په سایه کې دي من یحموم د دود د دود سایه دا چې سایه نه ده چې هغه سړی خنک کړي نو لکه اوس چې دا د مصیب سایه ته موږ ناست یو د لمر سفر کې خنک نو دا سایه نه یې هغه د دود سایه وزل من یحموم لا بارد ولا کریم نه یقی او نه هم کریم وي نو بلکې هغه چې وي یا خو خنک او کریم خو نو دا دی چې سړی په کښې کې اوسایي او ښه منظر یې نو دا خو داسې بدرنګ دی خدوس دی او هغه سړي ته تکلیف جنوي انه هم دوی قانو و د دوی سره دا معامله ولیکي دا به جمله یې مستعنفه شي نو د ده به د دوی د ده به عذابو به علت ونیسي انه هم دوی قانو و قبل ذلک مخکې تر دغه مترفین دوی مترفین وه نو دوی ته انعامونه ورته وستلي وه نو دوی په نعمتو کې وه ځانونه یې نه وستلي کړي وقالوا بوا يسرون في تمام قوا على الخمس العظيم فرا وغنا فتباني شهوا دا كفري غنا شركي غنا او قالوا هو يقولون بي ويلق دنياك شأ إذا متنا أي جمج مرسو أو كنا ترابا أو مج يخاف وعظاما أدقان فإنا لمبعثون أي مج يا مبعثون برطرف وتكيش او احباؤنا الاول او فلرون زموشي اغم وقتی تیر سوی دی اغم برسر افور تکیش نا دا چی نسی جلائی قلو ارتوا چی ان الاولین فتا اکسر اولین والآخرین دا قرد لمجموعون دا قرد مجموع دی سر راجع مکیدن کی دی الى نقاط یو بی معلوم و نقاط دا اغم معلوم روزی ثم انکم بیاتاش ایوها الغدالون المکذبون اے گمراہان او تکذیب کرون کو تاکی لآکلون خورن کیا من شجرتن دا درخت سا من زقوم دا زقوم شہو دیر تر قدرخت دا فمالئون منها نو تاکی دا قوم کیا منها دا دا غصف البتون دا نسوح فشاربون سیس چفن کیا علیہ پر دا غبانی دا الحمین دا حمیم دا چفلو ببم دا حمیم فشاربون نو تاسو څنګه یاست شربل هیم په هغه چې سلو د هیم هم دا وو سوال چې هغه څه یو دی جنا دا د وسانو کې یو قسم مریضي هغه پیدا کیږي چې بار دا وو سو دی جنا اما چې د عمر یې پر دې د غبان یې خپلې خو له دې راپورته کې برته څه دی نو تاسو هم چې دا د حمیم مو چې شي په دې کې هم بیا ته جیات او انت شلاینتی هذا لهو يغا نزلهم نزل لديه نزل خدا شد يلتا دفار يلزي مهيته نداد دي دفار مهيته ويدي يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون على هواي نحن مش خلقنا في داخل مواس كم تاتي نو مش تاتي في داخل مواس نو تاتي فدنياكي فلولا دا هر کی تحریر دی فمانا دا اللہ دی فعال لا تشکی تو سجدی پونا تا چی تشکیب کرے وائی دا دا اللہ دا نقا او دا دی باق چیز مز باق کیجی او دا اللہ کرم ملاقات را دی نو بارا با بیادا دا تکلیفو سا تا چی خلاصی وائی لیکن خو آغا تا چی کولنا افرأیتن ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون الله هو ترتوائي افرأيتم انو تاسم يني ما هغا تمنون شتاسم يو مني كوي وردوي سي نو هغا فري حمول كي دو شدو شتاس اشو اانتم تخلقونه ايا تاسم في ذاك الابن هو دارا ام نحن الخالقون فمش خالقون نحن قدرنا مش مقدر قلي بي بينكم فما بين سلسلة الموت مارك وما نحن مؤمنين بمسبوكين مسبوك ليش شو توك مستصادق سي يعني راسا مخصي على أن نبدل أمثالكم نو مش مسبوكين نيو بل كمستصادقين يو قادرين يو على أن تجي نبدل كمش بدلكم أمثالكم أمثال تاتي أو ننشئ مشكلاتكم تاتي فيما فهمك لا تعلمون شتاش عين النفر لري فهذا سرطوش في ذاكم نو ده هذا شخا يا دامرا شتاش عين النفر هذا نلري شي هذا تاش انكار جني كوي شي ده كامت ده كامت سرط مورواسو او يا ده الدنيا عذابهم فيما لا تعلمون شتاش عين النفر هذا بان نلري كمزبو خدية سرط في ذاكي جو ده بيزوغيان وفسرطوكي ده خنزيران وفسرطوكي ده يونور حيوانان وفسرطوكي ولقد علمت نشأة الأولى ولقد علمتم تاش عالمان يسأل نشأة الأولى فردغ أول نشأة بني فرأول في ذاك دولي أقل تسكتني نو فلولا فشي تذكرون تاش فل أقل سيوائي فدغ نو بار مداخلين فردي بني هم كريوائي كي فردي أول نشأة قادر دي نو فردي عادة بني هم قادر دي أفرأيت تاش ويني ما آغا تخرسون كي قري أأنتم تزرعونه تاشي قريه هذا أم نحن الزارعون لو كم الزارعين نفتش ما الزارع دارت دا تخم تورواش ومدك شعلا ينراشن كي نو بيا نراشن كي جي لو نشاء كم الإرادة كليوا لجعلنا مزبقر دوليوا هو دا غا حتاما حتام حتام دا وچواش نو دا بمو هغا بمو واسه براشناوا وچکره بمواي اگر بنا حسل کلی وای نباید آنی کلی وای هیچ شای بای کلی نوای نو فضلتم دا اتا فضلتم اصل فضللتم لی انو هر تفضو لامونا انو بیایا هر یو لام حضب سوی دی نو فضلتم تاچی با گرزی دلی وای تاچی با گرزی دلی وای تفقه هون تاجب کون تاجب متاجب کون چه حجب ندی خودشی شم زکر سامو او هاگا کود میام ورکره او باوبا میام پر لگوالی او دا چلی هاگا حسنی نا وکرل دا اولی نا وکرل اتاجب بمورده کولا لیکن هاگا با حسن نکولا بارا بمونو ویالا چه انا مغرمون مز مغرمون مز چیو هاگا تاوانیانیو پر مز بانی غرامت و پورواو زکر چیو قدیمو مسرکون وکره شیطر ونواتی نو بارك متوانا وك بل نحن محرومون مش محرومون دا الله دا اعطاسا ومش دا الله اعطانا كي نو دا سيبا بس قد بواسي تيسنا مون دي بواسي افرأيتم الماء الذي عغوبة تشربون كتيسي تسي اانتم اياتيسي انزلتموه نازل كريدي هدى من المزنية لوريسة ام نحن المنزلون فمر منزلين لو نشاء فمجرد فلم نجعلنا بردوني هو يخوض عروبا وجاجا هذا بيئي ترخيط شداء دا سواي شداء استعمال بنار فلولا قشت تشكرون تنشكر وليه ويدا الله وليه قلوا هذا دا سيخوزي عروبا دا وليه سفرتا شراتي أفرأيتم النار التي تورون شتشي بلوي أأنتم أياتاشي أنشأتم في ذا قليم دا شجرتها درخت هذا ديور شدا ورونا فبلي ديورك أم نحن المنشئون كم مشكلة كذا نشيء نحن مجعلنا كذا ولا مدى هذا درخت تذكرة كم تذكرة دا سالك دا فارغ دا واد تذكرة أو متاع سامان نو هغه فائده اخیستلو شی للمقرین لپاره د مسافرو او مو په دښو کې هغه وي ځان مو په تودوي او یا به یو پل هغه شی پر پخوي فسبح باسم ربک العظیم تا تصیح ووایه په نامه سره د رب ستاسو العظیم